บ้านต่อมาก็ได้ขบได้ฉันหลังจากนั้นต่อมาก็พระฉันอิ่มแล้วบางองค์ก็แก่บางองค์ก็ไปลำบากแดดออกฝนตกก็ต้องรอฝนชาวบ้านก็คิดต่อไปอีกสร้างอีกหลังหนึ่งกระท่อมภาษาบาลีว่ากุฏิกุฏินี่แปลว่าตู้บ้านห้องแปลว่าตู้ภาษาไทยว่ากระท่อมภาษาฝรั่งว่าฮัทสร้างตู้น้อยให้บ้านพระบอกว่าขันธินอนพักผ่อนยังมาเว้นให้อยู่ที่มุงที่บังพระพุทธเจ้าปรับอาบาดไม่ออกพ่อก็สร้างตูมน้อยให้ดนดนเขาบ้านหนึ่งก็เฮ็ดบ้านนี่ก็เฮ็ดตายเป็นวัดบ้านบัดเอาไปมากันนอนคืนหนึ่งสองคืนแล้วว่าไปงานไม่ยากแล้วก็อยู่นี่เถาะบ้านเมืองกับบ้านมีโทรทัศน์มีวิทยุมันมีอย่างบุญไหว้ก็คืออยู่ป่าอยู่อยู่นี่ก็ได้เกิดวิวัฒนาการวัดบ้านขึ้นอีกเพราะว่ามันอยู่ใกล้หูใกล้ตาชาวบ้านเฮ็ดอีหยังเขาก็เห็นนี่บ้านนี่บ่คืออยู่ป่าตัวนี้สร้างศรัทธาสร้างความเลื่อมใสด้วยศีลสมาธิลดลงเพราะมีวิสภาคารมมากขึ้นเสียงก็ได้ยินคกกะบากซากกะเบื้อโกกเปกเปกเสียงดาเสียงปล่อยเสียงหล่องเสียงล่ำลูกเต่าเล่าอ้อนจิตไม่ค่อยเป็นสมาธิรักษาศีลเอาไว้ชาวบ้านก็เลื่อมใสยุคนี้เรียกว่าศีลยุคจักยุคเหรอพ่อใหญ่สามวิมุตติยุคสมาธิยุคศีลยุคยุคที่สามแล้วนะทีนี้พอคนเริ่มใสเข้าในบ้านมันบ่เริ่มใสซื่อๆบัดกินข้าวแล้วพาน้องไปเล่นวัดเด้อล่ะเพราะว่าคั่นนี่เด็กน้อยลงวัดได้บัดนี่ไปเล่นเนี่ยครูเนี่ยครูเฮ็ดหยังบัดนี่อยู่บ้านท่านอย่านั่งดูดายปั้นงัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นสอนศีลสอนธรรมให้ลูกหลานวัดเป็นโรงเรียนขึ้นมาเว้านี่ท่านซาดกจังสั่นจังสีลูกเว้าบันพ่อบันแม่ฟังจังสั่นมันบาปได้อีแม่จังสีมันบาปได้อีพ่อเออคือดีเด้อลูกของลูกให้บ้านก็คือกันบ้านนี่เพราะอยากให้มันไปเล่นวัดคือลูกคุณเด็กก็เลยลงวัดเอาแบบมาวัดก็เลยเป็นโรงเรียนพระก็ต้องสอนบ้านนี่พระมันไม่แน่สอนก็ได้ด้วยบ้านนี่พระก็ต้องเรียนใครมาบวชเรียนได้ล่ะให้บวชต่อบ้านนี่บวชต่อเพื่อสอนหมู่เอิ้นว่าบวชเรียนเขียนอ่านในยุคนี้เปลี่ยนไปแล้วเมื่อเรียนเข้ามากๆก็เปลี่ยนศีลศีลได้สุดโทรมลงศีลได้ขาดลงปาริสุทธิศีลสี่ก็เหลือน้อยลงปาดนี่แต่เรียนพวกที่มาเรียนอยู่วัดแล้วก็บวชเป็นเณรไปลังคนกับบุญญาบารมีกากับเป็นพระเป็นญาติธรรมญาติเธอไปพวกที่ช่วงหลังนี้เรียกว่าสุตะยุคยุคเรียนเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเขียนในคัมภีร์ไบรันสัวสัวสันสังโคหำเฮียนธรรมแปตีกาเกาขานไขกวงวันแล่งเหลื่อมลงฟังธรรมเทศทุกทั่วหนาใจแจ้งจอดบุญทานเอ้ยแต่ก่อนอ่านในไบรันขันลงวัดเลยได้ยินเสียงพระสวดพระเฮียนสัวสัวสันสังโคหำเฮียนธรรมแปตีกาเกาเกาขานไขกวงแปมาติกาแปแม่บทบาลีหนังสือใหญ่เล่มสนเดินมุ่นเพิ่นเฮาเว้ารัดว่าแปตีกากล่าวขานไขกว่างวันแล่งเหลื่อมลงถ้ำฟังธรรมเทศทุกทวนหนาใจแจ้งจอดบุญทานเอ้ยเลี้ยวบังวัดพางพางฝ่าฝืนซอว่าตาเลี้ยวลงไปทั้งวัดเห็นเจดีดั่วดวงปีผุ่นพุงบะหูแกงปีหมื่นหอยเครื่องเหลี่ยมหูงามหลังจากนั้นก็พระเฮียนเฮียนบาลีซัวลงวัดจากไรแล้วบัดนี้พระทองปากเปียกน้ำลายแล้วจึงบอกว่าสัวสั่นสังโคหำเฮียนถ้ำแปตีกากาวขานไขกวงวันแล่งเหลื่อมลงฟังถ้ำเทศทุกทัวหนาใจแจ้งจอดบุญทันเลยย่ามือแล่งผู้เฒ่าลงฟังเทศผ่าผ่าปลาพระเน้นต้องคืนธรรมาเทศแต่นั้นยังมีนาคาเล่ลำสันซื้อเป็นจานในข้อมค้นข้างเพ่งพ่อตื่อเรื่องลงล้นลุงลังลานยานน้ำเพล่อมระวังตายสัวตาหุงคำโตเศร้าเทศเที่ยวสำเพออุดมโดยดังดาวดึงฝ่ามีพระนั่งกันหลายทันแถวตาคนลวงเขาแล่งเต่าส่วนสนทานเอ้ยทัดนั่นวิหารห้องมหาสมสาหูเพ่งพางถวนวันเข็มแทงบุญชัวชัวสันทั้งโคหำเฮียนถ้ำโลเกชั่นของเรื่องราวเล่าเรื่องเมืองเป็นจานเล่าเรื่องวัดวาอารามพระสงฆ์เรียนหนังสืออย่างไรบ้านเมืองอยู่ตรงไหนทอดแบบมาจากเมืองหลวงขบังแม่น้ำโค้งแม่น้ำขั้นน้ำแพหล่อมระวังตายสัวตาเริ่มตำนานเขียนขึ้นมาก็อาจอะไรอย่างนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงสุตะยุคช่วงเรียนเป็นยุคที่เท่าไรเหรอเขาไงยุคที่สี่สุตะยุคยุคแห่งการศึกษาเล่าเรียนยุคนี้จะเป็นยุค ที่มาซึ่งความเจริญแห่งศาสนาและความเสื่อมมานำกันนั่นพระพุทธเจ้าคุณบัดตัดเหเวกัสสะกัลยาณังตัดเหเวกัสสะปาปังตัสมาสัพพังนวาปิปาปกังสัพพังวาปินะกัลยาณังสิ่งเดียวกันนี้แหละมันมีทั้งความดีและสิ่งเดียวกันนี้แหละมันมีทั้งความชั่วทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าจะดีทั้งหมดและจะชั่วทั้งหมดโยอิทะมัชฌังปวิจยะคันหติสเวนะโรเสธมุเปติฐานังบุคคลใดเลือกถือเอาส่วนที่เป็นกลางๆระหว่างความดีและความชั่วรักษาเลือกเอาได้นรชนนั้นชื่อว่าเข้าถึงฐานะอันประเสริฐโดยแท้เดี๋ยวนี้เราจะต้องตั้งรับความเสื่อมอย่างดีแล้วรองรับความเจริญที่เจริญขึ้นอย่าโยมสนใจการปฏิบัติธรรมจะสอนเขาอย่างไรเมื่อแม่ไหนก็จะไปนุ่งสุขาอยู่หนาบหนาบไปกินกันแล้วก็นอนคุยกันมวนถึงเพื่อนกับปู่เพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนกับเมื่อมาไรยังไปปฏิบัติธรรมหาวัดลบขึ้นมาบ้างยังเป็นยักขิงยักโคนวงอยู่คือเก่ามันมีเนี่ยวห้องเนี่ยวตรงเอาสอนให้จิตใจได้แปลกแปลกในช่วงสุตะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนไปสู่ความเสื่อมและเปลี่ยนไปสู่ความเจริญส่วนที่เปลี่ยนไปสู่ความเจริญก็คือผู้ที่เรียนแล้วเนี่ยจดจานบางพวกซื่อสัตย์เอาตามคำสั่งสอนของคนเป๊ะเป๊ะรักษาไหวแห่เฮาคนโง่โง่จังเฮาก็ได้ย้อนเพิ่นบัดอาตมาเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกปันไหนนี่โอ้ยขอบคุณหลายผู้เพิ่นเป็นมหาบาลีเพิ่นแปลไว้เฮาเนี่ยมันโง่มันเกิดมาทุกข์มาหยังนักธรรมตีบ่ได้นําเพิ่นอาศัยอ่านพระไตรปิฎกโอ้ยจับเล่มใดมาอ่านนบใส่หัวคือเห็นบุญคุณผู้คนแปลไว้เลี้ยงไว้ทีนี้ขั้วนี้สืบพรเฮาแม่นเพิ่นสิบ่ปฏิบัติกะยาเพิ่นเขียนไว้ให้เฮาให้มันถูกต้องพระพุทธเจ้าว่าอันโททีปทาโรวะเหมือนคนตาบอดถือตะเกียงบางคนได้ได้เขาจะแปลถูกเป๊ะอย่างข้าเจ้าแปลเรื่องจิตทูรังคะมังเอกะจารังอะสารีรังคูห้าสยังเยจิตตังตจเมตตันติโมคันติมาละคันธังจิตนี้ท่องเที่ยวไปไกลข้าเจ้าว่าแม่นคว่ำข้าเจ้าจิตนี้ไปดวงเดียวพระบาลานี่จิตนี้ไม่มีรูปร่างจิตนี้ไม่มีตัวตนอาศัยอยู่ในถ้ำข้าเจ้าว่ามั่นใจได้บาดนี้ข้าเจ้าแปลมาห่อนอาศัยอยู่ในถ้ำวงเล็บไว้สักวันอย่างนั้นบ่แม่นคือร่างกายนี้ข้าเจ้าว่านั่นเขาจะรับผิดชอบผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารพอเราไปปฏิบัติปุ๊บนั่งสมาธิภาวนาเพียรเพ่งดูจิตเห็นอีนี่มันโอ้มันไปไกลอีนี่ตัวนี้นั่งอ่อนๆอยู่ในโพนทะเลมิติเตอร์เรเนียนผลขอยมันไปไกลมันไปทั่วโลกเนื้อขาข้างหนึ่งปัดโพนเจ้าของไปยืนจกกระเป๋าจุ้ยอยู่ริมทะเลแดงผมมันเห็นผาดหัวบ่เห็นลงกับหน้าขาเนี่ยมันข้างเธอเลยไปนี่มันคือไปไกลแท้ไปทันมันกลับมาเอาลงสรีรังไม่มีรูปร่างเอกจลังไปอันเดียวนั่งน้ำกันสลามกับบทส่วนกันคืดเนี่ยเดียวกันเลยต่างคนต่างไปคิดดีเกิดขึ้นคิดชั่วหยุดซะก่อนคิดชั่วเกิดขึ้นคิดดีตายมันไปคนละอันเขาเจ้าแปรถือเป๊ะเป๊ะเมงเขาเจ้าบริปฏิบัติพอมาถึงครูหาสยังอาศัยอยู่ในถ้ำเขาเจ้าเห็นวงเล็บไว้ร่างกายนี้แต่ถ้าเราปฏิบัติเราจะเห็นอีกอย่างหนึ่งจิตที่มันอยู่ในถ้ำอย่างไรเราจะเห็นว่าในหัวขมองเรานี่ลึกๆมันจะแน่นอัดมันจะวิ่งไปวิ่งมาเวลาคิดมันปึ้งปังปึ้งนี่ตัวถ้ำเนี่ยชอบเพ่งเขาก็คักพอเอามันอยู่เลยมันก็เย็นต่อยเย็นปาเอาน้ำแข็งกับไปแทนโอ้ล่างขมองบัดแต่เขาจะบอกว่าท่านใดอันนั้นเขาจะเขียนกำกวมไว้อย่างมันผิดรับผิดชอบพระพุทธเจ้าบอกคือคนตาบอดถือตะเกียงตะเกียงต้องเห็นหุ่งแท้ๆขันตาดีมากเห็นหล่อนยิ่งขึ้นแต่ว่าหมอบอดว่าเห็นกระยาหมอซื้อตะเกียงไปเพราะเหตุนั้นเราต้องขอบคุณยุคสุตะผู้ที่ศึกษาผู้ที่จำไว้ให้เราแต่ทีนี้มันมีอีกความเสื่อมของมันมาถึงคือพวกเล่นบ่ซื้อได้บัดนี่เขียนไปจื้อไว้แล้วเขียนบัดนี้สอนบ่ได้ก็มีแต่ปล่อยวางสอนบ่ได้ก็มีแต่เป็นไปเพื่อฟิราคานิพพิธานิโรธานิพพานังเป็นไปเพื่อความจางคายเป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายอุปสมายะนิพพานายะสร้างวัตติเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพพานมันเลยมีเนี่ยเป็นไปเพื่อสิได้นั่นได้นี่ได้เงินได้ทองไปซุ่มนี่เริ่มเกิดสัทธรรมปฏิรูปยุคนี้จะเกิดยุคสัทธรรมปฏิรูปเขียนคำสอนคำสอนปลอมสัทธรรมปฏิรูปคำสอนปลอมเอามาหยัดใส่ปากพระพุทธเจ้าไปว่าเป็นบอก เขียนหาน้องให้หมู่ท่านหลายๆบัดบัดนี้พระพุทธเจ้าที่สุดทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วกองตึกของพวกกษัตริย์สถาลหะชื่ออ่านกะเมื่อไม้เก่ามันผุมันดอกมันลิแล้วเขาก็ตอกไม้ใหม่เป็นริ่มเข้าไปตอกเข้าไปตอกเข้าไปนานๆเข้าเนื้อแท้เก่าก็อันตรธานฉันใดพระธรรมคำสั่งสอนของเราอันเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายจางคลายเพื่อออกจากทุกข์เพื่อนิพพานต่อไปนี้จะมีพวกโมฆะบุรุษผู้มีความปรารถนาลามกมาบวชมาเรียนแล้วจะเกิดสัทธรรมปฏิรูปเขาจะสอนสิ่งที่เราตถาคตไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเขาจะเอามาใส่พระโอษฐ์ของเราเหมือนกับตอกลิ่นไม้ใหม่เข้าไปสู่ไม้เก่ามันจะอันตรธานจะเลอะเลือนสัทธรรมปฏิรูปธรรมะปลอมจะเกิดขึ้นโยมบ่ได้อ่านหนังสือโยมบ่ได้บวชเรียนเขียนอ่านพระมาบวชเฮ็ดจังได๋หนอโยมสิท่านหลายๆหนอบาดเขียนบันตะกี้คันบ่ให้ฟังคือซื่อคืออาตมาบ่บ่เชื่อคนตะกี้เสื้อไปร้านเด้ไปร้านนี่บ่ได้ซื้อซื่อแบกแม่นบ่พ่อหยังแบกเอาไว้ซื่อเป็นสิกากเพราะว่าเขาลบใบร้านนี่คันผู้ใดเทศคันบ่เอาใบร้านมาเว้าเฮ้ยบ่เอาซื่อๆดอกเว้ยว่าซั่นเว้าบ่มีในพื้นทำลำสุดไผสิเสือว่าซั่นคันเอาใบร้านขึ้นมาอ่านแม่นหาเสือโหลดเอกตมิงปนสมานีกีฬาดังใดมีมานี่ยังมีในกะละขาบนึงยังมีแล้วตัวหนึ่งบินไปหนุ่มเอาไก่น้อยอยู่ในวัดนอนบ่หนุ่มไก่น้อยบ่ถือไปได้หญ้าแห้งๆเอาหญ้าแห้งไปทิ่มออกนอกวัดอานิสงส์อันนั้นเฮ็ดให้วัดแปนตถากาเลยามใดแล้วตัวนั้นตายไปได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสรวงสวรรค์เทวโลกก็มีแลสาธโวดูลาสปุริสาทั้งหลายท่านจงไปเสียหญ้าวัดให้มันแปนเออเติดเด้อว่าจังแบกสวนหญ้าหญ้าลงวัดร้อยบาทนี่จะเป็นเทวดาขึ้นแล้วเสียหญ้าบัดสีกองตึ้งตึ้งขึ้นที่กองเสียหญ้าวัดแป้นเอิดเติดอยากให้โยมเฮ็ดจังได๋เขียนเอาอยากให้โยมเฮ็ดธงบัดนี้มาประดับประดาโยปุคคโลอันว่าปุคคละผู้ใดได้สร้างคงไว้บูชาในศาสนาพระรัตนตรัยนี้ตถากาเลยามใดลมพัดคงมันเปื้องปินไปทางทิศบุรพาบุคคละผู้นั้นจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิบิราชเลตถากาเลยามใดล้มพัดทุ่งเปลืองปินไปทางทิศอุดรจะได้เป็นเทวดาบนสวงสวรรค์เทวโลกก็มีแลจักมันสิพัดไปทางใดแน่เด้อมื้อนึงจักสิเป็นหยังแน่ละบัดนี้ก็พักกันนั่งยิบทุ่งหั่นแต่พวกไม่ใหญ่ก็ได้สนุกแต่สิเป็นมันพัดหลายบ่หลายเลยบ่เป็นหยังจักอันซับอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าสัตว์ธรรมปฏิรูปยุคสุดท้ายศาสนาจะเสื่อมฐานะยุคยุคที่5คือยุคฐานทบทวนใหม่คุณ4โมงที่กองทั้งที่แล้ววะเมื่อเวลาตักมา2มื้อไอ้แรกยุคแรกวิมุตติยุคยุคหลุดพ้นต่อมาเสื่อมลงหน่อยก็มาเหลือสมาธิยุคยุคแห่งสมาธิสมาธิก็เป็นโอกาสให้แตกไป2ทางติดฤทธิ์ติดเดชก็ไปตายจมอยู่ลาภสักการะแต่ผู้ไม่ติดฤทธิ์ติดเดชก็มุ่งไปสู่ปัญญาก็ชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบต่อมาก็มาถึงขั้นยุคที่3เข้ามาอยู่ในบ้านเพราะฤทธิ์แห่งสมาธิทำให้เกิดความเลื่อมใสจนชาวบ้านปลูกบ้านให้อยู่ในวัดเป็นวัดบ้านตอนนี้ต้องรักษากิริยามารยาทพระธรรมวินัยโดยเฉพาะศีลอันเป็นแม่บทไว้เรียกว่าศีลยุคต่อมาก็ต้องมาสอนลูกสอนหลานชาวบ้านศีลก็ลดลงยิ่งไปเรียนมากๆก็ยิ่งลดศีลลงไปเรียนอยู่กรุงเทพเรียนคู่มือในแห่งคักบ้านนี้เรียนทั้งโลกพร้อมอันนี้แห้งนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเมื่อถึงศีลยุคแล้วก็มาถึงสุตตะยุคยกศึกษาเล่าเรียนสัตว์ธรรมปฏิรูปก็เกิดขึ้นส่วนหนึ่งบัดนี้เฮาฮิดเฮาจานซิกไปนี่เฮ็ดจังได๋หนอเขาเพิ่นจานซะได้บัดนี้เขานิยมชมชอบเพิ่นทิศทิศนี่แปลว่าบัณฑิตขี้ข้านเว้าหลายพวกตัดบันออกเหลือแต่บักทิศไผก็ยังได้เฮ็ดลูกเขยเป็นพ่อมุกตาแสงเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่วัดให้เจ้าที่เจ้าจานนี่ซิกออกไปนี่ต้องทำงานเบาๆคือเก่าบ่ให้อึดให้อยากเอาคัมภีร์ภาพมาเขียนบาดนี้เขียนปนกับคัมภีร์พระพุทธเจ้าเอาความสวดของเพิ่นเนี่ยมาสวดมาสวดสกัตตวาพุทธรัตนังโอสะทังตะมังวาลังเฮ็ดน้ำมนต์น้ำมันไปแต่งแก่ศีขอปัดออกไปนี่ถือสมุดก้อมเล่มเดียวผ่าพาดบาหมาออกลูกมีทั้งเฮือนบนใดคุ้ยเกลือขี้สีบนใดบาดนี้ผ่าพาให้นาบนใดมนุห้องเฮือนใดมหาคอยเด้อบัดนี้หนูกัดพาบนใดขี้ไปค้างขี้สติปเข้าเฮ็ดบ่สะอาดบนใดมาเคาะเข้าหัวเจ้าเร็วเปล่าก็มาแต่งสนุกเอาเงินทุนนึงก็เคาะเข้าหัวไปเต๊ก ข้าพาดบาหนังสือก้อมไปเฮ็ดห้องนางัวขึ้นสุนันตูพลโตเยเทวาปรมาอินทาปมาดุลาเทวดาเจ้าทั้งหลายจงมาหับเอายังคันเพิงคันเทียนเจ้าโตเจ้าสตาเจ้าเสือเจ้าผาแจกเอาเงินมาไปอ่อนซ้อนเลยบัดนี้ช่วยอีกเล่าพระธรรมปฏิรูปที่นี่พวกบ่ออกบัดนี่พวกบ่ออกไปพระธรรมปฏิรูปพระธรรมปฏิรูปไม่ออกไปหากินแต่งแก่เสียขอแก่พมชาติตำราหลวงสตาขาดธาตุฮักลักคนปาตมานี่ได้เบิดแล้วกันสิเฮ็ดเอาแน่นั่นมันจะอายพระพุทธเจ้าบาปไปกินหัวผู้ได้ไปเปิดพระไตรปิฎกทีขณิกายศีลขันธวรรคเล่มที่9บัดเล่มสนุกพระพุทธเจ้าด่าไปตะมุดดินแกนนี้พุ่นคันพระเฮ็ดแน่นั่นบ่มีเวลาบอกมันฟังเมื่อยบาดนี้ซุ่มบ่10บาทนี่ก็เขียนคัมภีร์ง้อให้ท่านสร้างโบสถ์ผู้ใดสามารถสร้างโบสถ์จะได้มหากุศลจิตติดไป700ชาติแต่กี้พ่อแม่เฮาบ่เคยให้สร้างโบสถ์สร้างศาลาเพราะว่ามันมีประโยชน์หลายอานิสงส์ไปว่าประโยชน์เทวดาไปถามพระพุทธเจ้าเฮ็ดจังได๋จึงสิได้บุญหลายสร้างหยังแต่กูก็ไม่พระพุทธเจ้าว่าคู่มื้อนี้พระเฮาไปปลูกไม้มันถูกแล้วแต่ว่าบ่ฮู้จักเพิ่นเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้บอกว่าให้ไปสร้างโบสถ์ถ้าท่านยังไม่มั่นใจลองไปเปิดพระไตรปิฎกสคาทาวรรคสังยุตตนิกายเล่มที่15ข้อที่146หน้า46พระเจ้าหาอาจารย์สมภพบอกเลขอีกฮะนี่ชื่อเอาก็หน้าพระวัน146พระวัน10หายไปบอดอีกเนี่ยข่อยบ่อยากวานเทวดาไปถามพุทธเจ้ามนุษย์ในโลกนี้เขาทำบุญอะไรเขาจึงเจริญด้วยบุญทั้งกลางวันกลางคืนชื่อว่าอยู่ในศีลในธรรมชื่อว่าไปสู่สวรรค์แน่นอนเมื่อตายไปแล้วพระพุทธเจ้าว่าขุดหน่ำบ่อก่อศาลาย่อขาภูเถาปลูกต้นไม้สนห่มบังเงาได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนได้บุญทุกเมื่ออยู่ในศีลในธรรมไปสวรรค์แท้ๆภาษาบาลีว่าอารามะโรปาวนะโรปาเยชนาเสตุกรกาปะปัญจะอุทปานันจะเยทะทันติปัสยังเตสังรัตโตจะทิวาจะสถาปุญญังประวัติธรรมมัทธาสิระสัมปันนาเยชนาสกขามิโนเยชนาสกขามิโนชนมูนันไปสวรรค์แท้เตสังรัตโตจะทิวาจะสถาปุญญังประวัติตีบุญจะเลื่อนให้ขจรทั้งกลางเว้นกลางคืนวนะโรปาผู้ใดปลูกป่าสันวะอารามะโรปาผู้ใดปลูกสวนป่ารักษาดงสันวะปะปัญจะอุทปันจะปะป่าปะป่าน้ำกินน้ำใส่น้ำภาษาบาลีตัวขุดน้ำบ่อก่อศาลาพ่อแม่เฮาบอกบ่ได้บ่ไปสร้างบ่อนาอานิสงส์ติดไป700ชาติสันวะสร้างบ่อบ่ได้ใส่บัดมานั่งฟังเทศกับมานั่งจนเฮือนอยู่พี่เสพหามือพระจังไปใส่คู่มือนี่ทั้งบ้านอาตมาผลห้องว่าอยากลงอุโบสถพอดีเลยเห็นเพื่อนให้นกแก่แก่นกพิราบเปลืองกับเปลืองแห้งกับแห้งโบสถ์พระพุทธเจ้าบนให้ลงน้ำปลาสัตตพันตระสีมาอาคามเกเจทิคเวอรัญญาสมันตาสัตตพันตระสีมายังตถาสมานสังวาซาโกเอกุโปสธาภิกษุทั้งหลายในป่าโดยรอบไม่มีบ้านเรือนคนชั่ว7อพันดอนบนหันเป็นสีมาอุโบสถอันเดียวกันได้ว่าต้องผูกยากยังว่าต้องขอน้ำให้เลยพระพันดอนหนึ่งมีเจ็ดว่าบาดมาดตาแทะขี้ดินของคนอินเดียเทพอัพพันดอนจึงเป็นหนึ่งอุสุภะอุสุภะเสียงเงาห้ององค์เป็นอาจารย์อมตะห้องใสอยู่ในอุปสระหนึ่งเป็นที่สั่นตัวแต่ก่อนให้ไปปุ๊บสิงพุกโบในเพิ่นตักกันในป่าหลอดทีนี้สัทธรรมปฏิรูปมันเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาพอสุดท้ายศาสนาจะเสื่อมยุคสุดท้ายยุคสังฆานุภาพจะเสื่อมสามคือยุคทานองค์ใดก็อยากให้จะโยงมาทานหลายๆบาทคนโบราณก็เลยว่าเมื่อศาสนาพระพุทธเจ้าห้องสิเสื่อมลงคนสิพ่อใจสางกินท่านเฮื้องหงเขตหมู่สังฆเจ้าสิ้นสิสอเสื่อมลงแต่ยังท่องเพศเพียงผ่าพรเหลืองๆสิกขาวินัยสิขาดไปเรื่อยๆเมื่อพระโฆษณาต่างๆวางมาศาสดาเข่งๆคึ้มๆจังสั่นจังสี่จัดขบวนการขึ้นคนหลั่งไหลคนบ่ได้เห็นคนผู้มื้อนี่เขาจะบ่อยากปฏิบัติธรรมเลยเขาจะอยากซื้อโลดได้สมบุญเอาเงินเป็นอาจารย์เอาเงินซื้อเอาพระพุทธเจ้าก็เลยโดยเฉพาะพระอรหันต์รุ่นก่อนปาราเสติยะเนี่ยท่านทำนายไว้เสร็จเลยพระต่อไปจะเฮ็ดทุกอย่างคือชาวบ้านเพิ่นว่าเขาจะประกอบยาเพศเชยะถาเวชเชกิจจังกิจเจยะท่าขิงเขาจะประกอบยาปรุงยาแจกจ่ายรักษาโรคเหมือนนายแพทย์เพื่อปราถนาเงินกิจจังกิจเจยะถาขิงเขาจะกระทำกิจการงานน้อยใหญ่เหมือนชาวบ้านก ิเลสเสหาปวัตตันตาภวิสันติพหุชนังกิเลสวัตถุจะควบคุมมีอำนาจเหนือจิตใจประชาชนทั้งหลายยะหลังจากนั้นเขาจะตกอยู่ภายใต้สงครามโฆษณาเตกิเลสเสหาปวัตตันตากิเลสจะได้เจริญวัตถุสุขมนุษย์สนามนุษย์ทั้งหลายจะตกอยู่ในอำนาจของวัตถุหลังจากนั้นก็จะมีลักษณะอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าทุกฝ่ายจะโฆษณาชักชวนสยังคาเหวะโคสิเตปริจชิตวาสัทธรรมังอัญญมัญญังหิพันธริสยังคาเหวะโคสิเตคนทั้งหลายจะตกอยู่ภายใต้สงครามโฆษณาองค์นั้นก็โฆษณาทางวิทยุองค์นั้นโฆษณาทางหนังสือพิมพ์พระอริยะเจ้าพระอรหันต์พระอรหันต์นี่ประเดี๋ยวบัดนี้จังสันจะสิผู้ใดถือใจองค์ใดกันไปหาองค์นั้นจึงบอกว่าเขาจะสลัดทิ้งพระสัทธรรมสลัดทิ้งพระสัทธรรมสยังคาเหวะโคสิเตปริจชิตวาสัทธรรมังปริจชิตวาจะขว้างทิ้งพระสัทธรรมอันถูกต้องอัญญมัญญังหิพันธะเลก็จะวิ่งไปถือเอาตามที่ตนเองชอบหลังจากนั้นก็จะแตกกันเป็นก๊กเป็นสายนั่นสายนี่เป็นสายได้บาดเนี่ยสายไหนพระท่านยังอาตมาเข้ามาถามบ่อยๆท่านอาจารย์สุภพสายไหนก็อยากจะถามหาสายเถอะเว้ยปะคันนี้สายนั้นมันจะพลิกกันนะว่าอยากจะให้มีสายเถอะขอเป็นสายพระพุทธเจ้าซะเพราะฉะนั้นสังฆานุภาพมาถึงช่วงนี้ไม่รวมกันเป็นเอกภาพแล้วต่างคนต่างโฆษณาหวังลาภสักการะเสียงสรรเสริญเดินยอผู้ใดโดดเด่นขึ้นมาก็บทบังสงส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าท่านจึงเป็นห่วงเรื่องนี้อย่างสมมตินั่งอยู่ตรงเนี้ยสมมตินะสมมติว่าหลวงพ่อเราเนี่ยในวัดเราเนี่ยอยู่ดีๆท่านบอกเลขบอกหวยถูกทุกงวดทุกงวดขึ้นมาเนี่ยมีบุรีพระอยู่รอบๆอยู่สิบุรีได้กินข้าวเขาคนล้างไหลมานี่ป้าดบานเนี่ยพระองค์เดียวเนี่ยบังสงทั้งหมดเลยอันนี้มันเป็นดาบสองคมเพื่อนจังบอกให้แสดงดิเพราะเหตุนั้นถ้าจะสร้างสังฆานุภาพขึ้นมาอย่างไรอาตมาว่ามันต้องย้อนยุคพุทธันดรย้อนจากคานเนี่ยคืนไปหาจากคานแล้วเราต้องคืนไปหาสุตะคืนไปหาศีลคืนไปหาสมาธิคืนไปหาวิมุตติย้อนยุคพุทธันดรทั้ง5อันเนี่ยไม่ต้องไปทีละขั้นพร้อมกันอย่างการปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติกันซะจริงๆหลุดพ้นออกมาจากบ้านจากช่อง4วัน5วันมาอยู่ง่ายกินง่ายเรียบง่ายตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ดีๆดีให้มันดีไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีขันมาปฏิบัติธรรมก็โอ้ยปานมากินบัดนี้เลี้ยงกันอยู่หันโอ้ยอยู่เฮือนยังบ่ได้กินดีปานมาปฏิบัติธรรมบ่ทันได้แก้โงกข้าวต้มมาแล้วบัดนี้เต้นบ่ได้พะน้ำห่อนบ่ได้พะน้ำหวานนางฟังเทศโงกเบิ่นเข้ามาปานพากันร่วมกันมากินเอาโลดไปเพราะนั้นปฏิบัติทำจริงๆให้มันย้อนยุคพุทธันดรวิมุตติหลุดเมื่อจากตาน้ำห้อนไฟฟ้าหลุดมาจากตู้เย็นหลุดมาจากน้ำแข็งมากินแบบพ่อแบบแม่ห้องโบราณนะนอนใต้ห่มไม้กลางพื้นแผ่นดินเวลากินกับห้อนน้ำกินคือพระไปนั่งกินตักอาหารใส่บาตรใส่ภาชนะอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังตาเมสุอนเปคินันติบริโภคอาหารในภาชนะใบเดียวอันเจือปนกันไปไม่อะไรในกามทั้งหลายบอกว่าซานำเสกเอาให้มันเป็นวิมุตต์เบื้องต้นหามือเหตุคือพระอรหันต์พระอริยเจ้าเป็นวิมุตต์แนวใดสินจังใดอริยกันตะสินอย่างไรปาริสุทธิสินอย่างไรเอาให้มันสมบูรณ์สุตะฟังบัดนี้เทศฟังกันฟังกะอย่าเทศหลายย่างปฏิบัตินะมีแต่ว่าวันนี้เบื้ององค์นั้นมาเทศเบื้ององค์นี้มาเทศผู้นี้ผมบอกไว้ยังสั้นมานี่คนว่าไว้คนบ้านนี่บ่มีเอกภาพได้บ้านผู้ฟังจ้าสิเสื้อไผบ้านนี่เขามองน้อยๆนี่อาตมาอบรมที่วัด7วัน7คืนวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมผู้คนไป 3,000 4,000 ปีที่แล้วไม่รู้ว่าเท่าไหร่เฉพาะรถดูดส้วมเต็มไป12รถไม่ได้เทศหลายอาตมาเทศผู้เดียวเทศผู้เดียวบ่หลายเทศยังมาสอบมือแรงทำนิกถาก่อนฟ้าสางทำนิกถาก่อนฟ้าสนธยาตี2ละครั้งลั่นตื่นลุดพ้นได้ไม่ไงว่าสันลุดออกมาจากบนนอนวิมุตต์ขึ้นมาหลอดอ่องมองขึ้นมาหลอดแม่ออกเฮงเก่งบ่มีผู้ใดตายจักคนนะมานั่งสลาบนั่งตั้งแต่ตี2ตี4ครึ่งปล่อยไปห้องน้ำห้องท่าตี5เทศตี6ครึ่งทำวัดสวดมนต์เอาไว้ทีหลังทำวัดสวดมนต์แล้วปล่อยไปนอนกรรมฐานยากจังหน่อยได้ไม่ไงทำอาหารแล้วตีละครั้งเอิ่นคือเกลือหมูนี่เข้าแถวตักปัดพ่นกว่าสิได้กินครั้งหลังไปนั่งมื่นตามแม่ตื่นน้ำลายถากันวัน ครบเรียบร้อยสัญญาณพิจารณาแล้วปดกระดิ่งกริ้งกินแซ่บบ่แม่นใหญ่โอ้ยจะแม่นแซ่บบ่แซ่บจังได๋มันอยากบ่ได้กินจะหึงแล้วบ่ตายจักคนปีใหม่ว่าสิหลับแห้งมาหลายกูกงปีนี้ต้องเตรียมสถานที่เราย้อนยุคขึ้นมาอย่างนี้เทพก็เอามันอัดตั้งสิวันนี้แสดงในเรื่องนี้แค่นี้ยังไม่จบมือถึงต่ออย่าให้มันฟั่นเฟือโยมก็จับกันได้เป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปอันนี้เอิ้นว่าสุปะทานบัดนี้วิมุตติศีลแล้วก็มาสุปะวิมุตติสมาธิศีลสุปะทีนี้ก็มาถึงอันสุดท้ายทานบ่ต้องไปเซิ่นอาตมาตั้งอบรมมา7วันเนี่ยคนมากันทั่วมาตั้ง 3,000 4,000 ไม่เคยชวนทานผู้บริจาคก็ไม่ได้สั่งพ่อทำสมาธิจิตใจสงบลำงับดีๆเอวังอนาวิลัมหิจิตตังโสปัสสติอัตตถังปรัตถังอุปยัตถังเมื่อจิตไม่มีมนทินไม่เศร้าหมองแล้วจิตผ่องใสแล้วย่อมเห็นประโยชน์ตนเห็นประโยชน์ผู้อื่นเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเหมือนน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์บุรุษมีตาไม่บอดมายืนอยู่ฝั่งย่อมเห็นเต่ากู้หอยปูปลาที่แหวกว่ายไปมาอยู่ดูพระธรรมสมาธิหอดตีมือหามือใจอ่อนได้บัดใจห้องมันแข็งกระด้างมันมีหูหอมทำขันมันบ่อ่อนซะก่อนคือเขาตีเล็กนี่สูบจนมันแดงถึงเคืองผุนเล็กจึงตีบัดเนี่ยไม่ต้องเป๊ะเป็นหนุ่มเป็นผ้าหามือใจอ่อนนั่งหายขึ้นหอดผู้ตายเสียดายผู้ยั่งเด้อเพราะว่าตะกี้สร้างบ่เห็นเงินหน่อยๆก็กำเวินอยู่บัดนี่จากท่านผู้ขาสิไปทานใส่เหรอครับว่าแม่ใหญ่มีบ่เงินค่ารถกลับบ้านเอาไว้ซะก่อนพ่อมีอยู่ดอกใจมันเป็นบุญน่ะมันจะท่านบ่ต้องโฆษณาอีหยังน่ะวิมุตติสมาธิศีลสุตะแล้วก็ทานให้มันบาลานซ์กันพอดีกันอันนี้จะเกิดสังฆานุภาพไม่ใช่เดียวในหมู่สงฆ์ที่หมู่ชาวบ้านก็มีอนุภาพขึ้นมั่นคงในศีลในธรรมไผเป็นหยังก็บ่หวั่นไหวผู้นั้นเป็นจังสั่นผู้นี้เป็นว่าข่อยปฏิบัติธรรมใจข่อยบ่คือเก่าอะวินิปาตะธรรมโมไม่ตกต่ําฮ้อย่างปฏิบัติธรรมปีหน้าแม่ออกเขาออกเนี่ยไปหาส่วนพระมาจ้างคารวะให้พระไปว่าหันมันจิตมันสงบจิตมันสบายมันดีมันงามมันก็เกิดกุศลสังกัปปะดําริไปในทางกุศลโอ้ยอยากให้บ้านดีเมืองดีเด้อยากให้พระบ้านเฮาดีจังซี่อยากให้เน้นดีจังซี่เด้อยากให้พ่อดีแม่ดีขึ้นฮอดเด้อแท้มันเป็นเองปฐมฌานก็เข้าถึงกุศลสังกัปปะหลังจากนั้นก็ไปหาหยวกพระมาปฏิบัติธรรมมาฮอดขน้อยหยวกมาได้ผู้นึงกว่าด้านผู้ลังคนขน้อยหยวกมาได้3ซื้อจ้างตัวคารถไม่พร้อมนั่นเห็นบ่ล่ะมันได้ปฏิจะเป็นผู้นำเราสามารถสร้างพุทธบริษัททั้งภายนอกภายในให้บาลานซ์กันจากนี้ทีนี้พระสงฆ์จะสร้างอย่างไรปลุกเรากันขึ้นมาคิดว่าเข้าใจกันได้จ้ะมันไม่สายจนเกินไปแต่มันจะต้องอาศัยพระผู้ใหญ่พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าเมื่อพระผู้ใหญ่เป็นรัตตัญญูร่วงการผ่านวัยได้เป็นอุปัชฌาย์เป็นอาจารย์ผู้ให้นิสัยผู้ให้บวชไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาเมื่อกุลบุตรเข้ามาบวชก็ไม่รู้จักสอนเขาในการอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาต่างคนต่างอยู่บัดนี้เป็นหัวหน้าก้าวล่วงแห่งการกระทำผิดไม่ขวนขวายในกิจแห่งวิเวกธรรมก็เลอะเลือนวินัยก็เลอะเลือนเป็นไปเพื่อความเลอะเลือนฟั่นเฟือนจางคายแห่งธรรมวินัยนี้เป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งศาสนาอาตมาว่าต้องพระผู้ใหญ่นำหน้าไปก่อนลูกหลานจะได้ตามหลังมาอันนี้สำคัญมากๆเลยถ้าจะสร้างสังฆานุภาพทางสงฆ์ก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่การศึกษาควรจะเปลี่ยนแนวเป็นแนวแนวใดเดียวนี่การศึกษาของพระของเนนคือปลูกกันใหม่สมัยก่อนมันปลูกเม็ดนี่น้อยน้อยเนี่ยมาปลูกใหญ่มาบวชแต่น้อยจนใหญ่ใหญ่แล้วผู้มีบุญก็ต่อไปเป็นญาทานญาเธอบ่สิเดี๋ยวนี้การศึกษาพระบังคับ9ปีต่อไปอีกเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่า12ปีต่อไปนี่ก็บัดนี้นี่วานนี่เขามานิมนต์อาตมาไปเทศเมือง101วัดบึงพลานชัยวันสามเณรหวดมันมีฮอดวันสามเณรบาดแสดงว่าต่อไปนี่แน่นสิเบิดได้นี่เขาเฮ็ดวันสามเณรไว้แต่ก่อนมีแต่วันพระต่อไปนี่เณรก็จะไม่มีแล้วผู้ไม่มีแล้วนี่คนมาบวชปัจจุบันนี้ยิ่งพวกเณรบวชเอาทางโลกเข้ามาสอนเรียนทำตีโทเอกแล้วก็สอนฝ่ายโลกต่อไปเลยมันจะอยู่ในลักษณะปลูกต้นไม้กกอยู่วัดปลายอยู่บ้านติดตาภาพกิ่งเสียบยอดคู่มือเขาเรียนหลัก เอาเงาหน่อยๆไปต่อให้ยอดจิตเอาเงาเป็นถ้ำมันถ้ำตีโทษเอกแล้วก็ไปเสียบยอดใส่ม1 2 3 4 5ปริญญาซิกไปจ่อยเทกไปแล้วกินเหล้าปานให้หมูบ้านนี่เบิกท้วนหลังแห้งให้ก็บ่เคยบวชจักเถื่อในสมัยพุทธเจ้าติดตาธาตุกิ่งเสียบยอดไม่ต้องไปสอนฝ่ายโลกให้เขาจบปริญญามาโลดพระพุทธเจ้าเอาผู้ที่จบไตรเพศอัตถังนชานาติอธิจเวเทแม้จะจบไตรเพศคือด็อกเตอร์นั่นสมัยก่อนก็ยังไม่รู้จักอะไรอยู่ดีๆพระพุทธเจ้าต้องมาสอนศีลสมาธิปัญญาจัดสู่การปฏิบัติที่วัดอาตมาอยู่เดี๋ยวนี้มีพระเนนทั้งหมด50รูปสอนแต่ไม่ได้สอบแต่บังคับให้เรียนเปลี่ยนกันสอนในขณะเดียวกันภาคปฏิบัตินี้เราก็ต่อยอดมีสองตื่นทุกองค์ทั้งพระเนนเห็นชีมานั่งสมาธิยันสว่างเดี๋ยวนี้บ่าย2โมงเข้าสมาธิจนถึงมืดไหว้พระสวดมนต์แยกกันทำตรงนี้พวกมาบวชก็เป็นเจ้าเป็นนายเป็นบุคคลบางคนก็เรียนจบปริญญามาพวกปริญญาเนี่ยว่าจะบวชปีเดียว2ปี3ปีกับบวชสิบวันปฏิบัติธรรมพบความสงบลำงับจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ห้อยจิตสิกเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยจิตใจสูงเลี้ยวอยู่ทั้งปลายไม้คนผมเป็นคนบ่เรียนคือพิบาร์ด้วยนะพันวานยองแยงขึ้นฟั่งโม่ขาดทองตุ่นทองขาดเลือแต่สันหลังโม่กับโม่แล้วนั่งตายแลนนี้บ่เห็นจ้อยตายพิบาร์ว่ายังแลนนี้ได้ความชั่วเนี่ยมันตายบ่เห็นสาเห็นศพมันเลยแลนนี้บ่เห็นจ้อยบางคนชั่วช้าจนพ่อแม่ไม่เอาแล้วพอมาบวชมาฝึกเอาเข้าจริงๆเสียบยอดเข้าไปติดดีสับเนี่ยงูกับมอแล้วนั่งตายเลนนี้ผมเห็นจ้อยแล้วคนโศกต้มกาวมาพ่อแม่ถาแก็บจะศพทิ่มหรอกมาบวชกลายเป็นของดีงูมอแล้วนั่งตายเลนนี้ผมเห็นจ้อยเราต้องเสียบอย่างนี้เพราะเหตุนั้นพี่น้องทั้งหลายยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่เต็มด้วยความเสื่อมและความเจริญมาพร้อมกันอาตมาคงไม่มีเวลาที่จะพูดอะไรมากแต่บัดนี้เวลาก็ล่วงเลยมาบ่าย 4:39-40 นาทีคงจะต้องยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอาไว้โอกาสหน้าสินสุดท้ายยังมีพบกันปัญหาครั้งไว้ก่อนเพราะยังมีงานอีกเยอะเลยรัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสซาเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญที่เราทั้งหลายได้สั่งสมอบรมกระทำกันในขณะนี้เดี๋ยวนี้กระทำมาแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันและจะทำต่อไปขอจงเป็นภาระปัจจัยเอื้ออำนวยนุนส่งท่านทั้งหลายให้หายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพพร้อมทั้งความรักความเข้าใจอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงาน